أهلا يا مرحبا بكم يا أستاذ. أهلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تشریف فرمایی اساتید محترم قرآن قاریان حفاظ و کلیه مهمانان عزیز و ارجمند خادمین به قرآن بلخص استاد عزیز و ارجمند شیخ محمد اللیثی رو به دانشکده علوم و فنون فارابی خیر مقدم می‌دارم و بدون پرداختن به هر مقدمه با اجازه سروران معزز در تلیه برنامه‌های امشب تقاضا می‌کنم از دانشجوی سال دوم که با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جمعیت حاضر و مستفیض بفرمایید. خوشنودی آقام و امام زمان، سلامتی کلی خدمت گزاران به اسلام و مسلمین به لحظ خادمین به قرآن اجماعا صلوات. گفتم ای دوست که می روم کنون از بر تو در شهر مدینه قبله دیگر تو، گفتی که سلام تو به مادر بود، برگو که کجاست تربت مادر تو. السلام علیک یا وقتی قاری نوجوان با صدای ملکوتی خودش شما رو به وقت می آورد، چقدر او رو تشویق و تمجید می کرد. این رفت بین تمام مسلمین دنیا، اما آیا من یه قاری میشناسم وقتی قرآن میخون سنگی میزد؟ گفت داداش دل من بیشتر میسوخت گر قرآن نمیخوندی که تهمت میزدند و صبر با خون جگر کردند. داداش تو بخوان قرآن و من افشاگری سر میدهم، بهره باید بود زین گرد همایین. ای حسین جمله آخر من، گفت داداش اگه تو داغ برادم دیدی منم دیدم، اگه تو داغ جوان دیدی منم دیدم، اگر بر بدن تو شمشیر خود بر بدن خوارم سازیم. اما چرا سر تو بلای می باشه سر من به بدن؟ آی بیابان در بیابان در بیابان، تو گرم خطبه و من گرم قرآن. گفت اگه با من حرف نمیزنی نزن، عیبی نداره اقلا با این آزالت تکرم کن. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبو. من در عفو فرمون برای سلامتی آقای امام زمان، سلامتی رهبر عزیز انقلاب، سلامتی همه مسئولین و خدمت گذار، سلامتی همه عزیزانی که وجود مبارک شما در بخش این محفل مجلس است، صلوات و سلام ضمن تشکر و سپاسگزاری از ذاکر و بلبل اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، آقای فراهانی در این قسمت از برنامه از فرماندهی محترم دانشکده علوم و فنون فارابی خادم القرآن تیمسار سلیمی استدعا داریم که با فرمایشات گوهربار و ارزشمند خویش جمعیت حاضر انشاءالله مستفیض بفرماید. مجددا بر خاتم انبیا محمد صلوات. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العلي العظيم. با حمد و سپاس حضرت احدیت و عرض ادب به صاحب مقدس پیامبر عالی مقام اسلام و عرض ادب و اخلاص به صاحب مقدس ائمه خدا علیهم السلام و سلام و درود بر اصحاب و یاران و پیروان آن نبی مکرم، خداوند متعال رو سپاس گذاریم که در 20 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به ما این فرصت و مجال رو مرحمت فرمود تا در یک چنین جمع با صفای قرآنی باشیم. من خیر مقدم عرض میکنم به محضر مبارک برادر عزیز ارجمند استاد توانمند مصری شیخ محمد اللیفی حفظه الله، استاد بزرگواری که یک ویژگی فراتر از بسیاری از قاریان دیگر دارد، در دل و قلب استاد محمد اللیثی حزن و سوز خاصی است که این در حقیقت باز می‌گردد به آن روایت شریف نبوی که حضرتش فرمود این قرآن با حزن نازل شده، پس آن را حزین تلاوت کنید. همچنین خیر مقدم عرض می‌کنم به حضور مبارک استاد عزیز و بزرگوار جناب شیخ محمد فهم خاروف، استاد و بزرگوار عزیزی که از کشور سوریه مهمان ما هستند. خیر مقدم عرض می‌کنم به محضر مبارک یکایک اساتید بزرگوار استاد سید محسن موسوی، استاد سید مهدی فاطمیان، استاد حاج علی اربابی، استاد عبدالرسول اربابی، استاد امامگزار شاه میره و یکایک سروران بزرگوار داوران عزیز بین‌المللی، معاونت‌های محترم سازمان، مدیران عزیز و ارزشمند و دانشجویان عزیز و بزرگواری که حافظان و پاسداران قرآن در آینده نزدیک خواهند بود. من از جناب استاد عبدالرحیمی عزیز استدعا میکنم عرایض کوتاه من رو برای استاد محمد اللیثی و استاد محمد فهد خاروف ترجمه بفرمایند و ما حرف دلمون رو در محضر این قرآنیان عزیز به صورتی مجمل و مختصر عرض کرده باشیم. شما اساتید بزرگوار در سرزمین حضور دارید که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اگر پرسنل نظامی مبادرت به تلاوت قرآن می‌کردند، رژیم فاسد ستمشاهی علاوه بر تمسخر و استهزاء آنان ایشان را مورد تعقیب قرار می‌داد. بیاد دارم که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ما بارها و بارها به خاطر حضور در محافل قرآنی مورد توبیخ و تذکر مسئولین زیرفت در ارتش شاه واقع شده بودند. اگر امروز ملاحظه می فرمایید که در بعد به ورود شما به این محفل این جوانان رشید قرآنی این گونه هماهنگ و با خلوص و پیامبر و آل او درود می فرستند و مقدم اساتید قرآنی را گرامی می دارند، این نیز مگر از رهگذر قیام مردانه یکی از فرزندان پیامبر خاتم، آن پیر پیروزمند انقلاب اسلامی که حدود یک قرن عمر خود را در راه احیاء قرآن و احیاء باورهای دینی وقف و بذل فرمود، امامی که فرزند شهید بود و امامی که پدر شهید بود و با این شیوه راه شهادت و امتداد راه سرخ حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام را به ملت ما تعلیم فرمود. شما بزرگواران اکنون با گوشه‌ای و قطره‌ای از دریای مردان بزرگوار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ملاقات می‌کنید که به عنوان یک نمونه آماده هستند تا نه تنها استقلال و تمامیت ارضی کشور قرآنی خود را پاس بدارند، بلکه در کنار شما قرآنیان با یک دست قرآن را برگرفته و با دست دیگر مسلسل‌های متکی بر ایمان و آنگونه که امام راهب ما فرمود قدس شریف اولین قبله مسلمین و مدفن پاک پیامبران خدا را از دوست بیوی اشغالگران متجاوز پاک کنند. پیام نیروهای مسلح ارتش حزب الله، پیام همه سربازان جان بر کف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شما اساتید قرآنی، به ملت بزرگوار شما، به برادران عزیز و بزرگوار ما در ارتشهای شما، پیام برادری، اخوت، مودت، صلح، دوستی، اتحاد، یگانگی و ابراز شهامت در برابر بیگانگان، متجاوزین، به خصوص شیطان بزرگ آمریکا و مولود نامشروع آن اسرائیل به عنوان یک قده سرطانی در این منطقه توحیدی و متعلق به پیامبر و آل اوست. شما این را بدانید که آنچه که حاصل شده و در پادگان‌های نظامی شما با فضاهای قرآنی مواجه می شوید، شاید انتظار چنین صحنه ای را نداشتید. برگزاری مسابقات قرآنی در بین مردم مطلبی است که در بسیاری از کشورها شما دیده اید، لکن بعید می دانم که در پادگان‌های نیروهای مسلح کشورهای دیگر چنین صحنه قرآنی را دیده باشید. ما در این حال که در برابر دشمنان بر اساس آیات کریمه قرآن فرمود یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا، بر این اساس با دشمنان می جنگیم، می کشیم و کشته خواهیم شد، اما از لوله اسلحه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جز گل برای ارتشهای اسلامی جهان، برای برادران مسلمان عزیز ما، هیچ نثار دیگری نخواهید دید. این پیام این برادران عزیزی است که این بنده به عنوان خاکپای همین سربازان امام حسن علیه السلام، از افتخارات بزرگ زندگی هم این است که چنین همکاران عزیز و سرفرازی دارم. به هر حال ما مقدم شما اساتید بزرگوار رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که انشاءالله روزی شاهد تشکیل نیروهای مسلح واحد و یک دست و همدل جهان اسلام باشیم تا دیگر پیمانهای فاسد و نکبت‌آلود ناتو و دیگر موارد در مورد تعیین سرنوشت برادران و خواهران مسلمان ما در دنیا نقش نکشند، طراحی نکنند و این گونه نسبت به برادران و خواهران ما که از یک پیکره واحد و از امت اسلام هستند تجاوز نکنند. از خداوند متعال عزت و سرفرازی همه مسلمین را خواستاریم و به شما این مطلب را میگوییم که از دیگر افتخارات ارزشمند ما این است که فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با یکی از اولاد پیامبر خاتم است که خود حافظ قرآن کریم است، که خود قاری قرآن کریم است، که خود استاد قرآن کریم است، که خود بزرگ پرچمدار قرآن در کشور ماست و به حول قوه الهی آن روزی که ارزش‌های قرآنی و باورهای دینی بر گستره عالم سیطره افکند دور نخواهد بود و ما ملت ما و ما سربازانی که خدمتگزاران ملت خود هستیم آنقدر به نبرد بی امان خود علیه استکبار، ظلم و بیدادگری، کفر، شرک، الحاد و نفاق ادامه خواهیم داد تا به قول و قوه الهی از سر تا سر جهان هیچ ندایی برنخیزد و مگر بانگ لا اله الا الله محمد رسول الله. الشيخ الأستاذ محمد الليثي حفظه الله يتلو علينا ما تيسر له من آيات الله البينات فليتفضل مشكورا. فزيكي بسلامة القرآني باستقبال قرابته والصار إلى الله. Oh, عليك يا سيدي. يا عيني يا عيني. سبحانك فقيل عذاب النار. يا رب. الله الله. يا رب العالمين. ولله الله الله الله جميل الله جميل. جميل الله أكبر ربنا فاغفر لنا عليك يا حبيبي ما شاء الله ما شاء الله الله يفتح عليك وعلى تخزينا الله الله الله أكبر الله أكبر عظم على عظم الله الله الله أكبر وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات الجنة يا رب الله الله يا رب الله أكبر الله يفتح عليك الله ينور عليك والله One more. وجود استاد محمد فرد خاروف و همه قاریان قرآن رو انشاءالله از جمیع ولیات عرضی و سماوی محافظت بفرمایید. الله استاد محمد الدیسی ما رو به یاد یکی از پیشکسوتان قرائت قرآن مرحوم استاد حامد یوسف البهتینی رحمه الله انداختند با گوشه های زیبایی که از تلاوت ایشون انتخاب کرده بودند. خداوند از من سپاس گذار. با تصحیح قسمتی از فرمایش و برادر بزرگوارم داستان حسن عبادی گفتند با صدای دلنشین، یعنی دیگه نمیدونم چی کار بکنم بعد از این تلاوتی زیبا. بحث تاریخ و مبالغه هم نیست. اگر اجازه بفرمایید این محفل رو با چند دعای قرآنی به پایان ببریم و شما سروران رو به خدای متعال سپاره دست نیاز به سوی خالق بی نیاز برآورده و از درگاه خاص آمه مسئلت می دهیم. اللهم نور قلوبنا خدمت اوسا استاد بزرگوار واسه بزرگوار بفرمید که ما یک بسته هایی هست آب زمزم ما این رو از مکه آوردیم که حالا بیارم خدمت آقایون ایمان هدیه تقدیم میکنم انشاءالله که دوست داشته باشن هم آقای مشرف بشن و همینجا انشاءالله از همون آب زمزم بمیشن. استادی نوارد یه جوری خلاصه بله یه اینجور مونتاژ بده این اکثرا مگه زحمت می‌کشه بعد آورد دنبال یا علی مراد فکر کنم خدا حافظ خدا حافظ شما خیلی خوشحال شدم خیلی خوشحال شدم يا حسين الله اكبر الله اكبر امانك